Tu program Trzeci Polskiego Radia, minęła północ, jest środa, 14 czerwca. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Wspólny plan walki z terroryzmem zapowiedzieli brytyjska premier i prezydent Francji po rozmowach w Paryżu. Pierwszy samolot z ukraińskimi pasażerami, którzy od niedzieli nie muszą posiadać wiz do krajów Unii Europejskiej, wylądował na gdańskim lotnisku. Lubię ludzi to nowa akcja organizatorów Szlachetnej Paczki. Ma ona pomóc Polakom zjednoczyć się ponad podziałami. Będzie wspólny brytyjsko-francuski plan walki z terroryzmem. Zapowiedzieli go brytyjska premier i prezydent Francji po rozmowach w Paryżu. Theresa May i Emmanuel Macron wspólnie obejrzeli na Stade de France mecz towarzyski reprezentacji piłkarskich Anglii i Francji. Wynik tego meczu tak naprawdę nie miał żadnego znaczenia, nawet nie tylko dlatego, że było to spotkanie towarzyskie, czyli jak mówią kibice, gra o pietruszkę. Tu chodziło o wyrażenie solidarności wobec narodu dotkniętego terroryzmem, jak i tego, że wszyscy walczymy o obronę wartości demokratycznych w obliczu zagrożenia ze strony dżihadu. Po zamachach w Paryżu na Wembley śpiewano marsyliankę. Tym razem na Stade de France pojawiły się napisy wyrażające współczucie i solidarność z ofiarami i ich rodzinami zamachów w Manchesterze i w Londynie. Kibice francuscy mieli na policzku wymalowane flagi swojego kraju i czerwony krzyż na białym tle świętego Jerzego, symbol Anglii. Gwardia Republikańska odśpiewała mityczny utwór zespołu Oasis, utożsamianego z Manchesterem, Don't Look Back in Anger, tak często śpiewany na stadionach na Wyspach Brytyjskich. Potem była marsylianka i hymn Zjednoczonego Królestwa, God Save the Queen, którego słowa wyświetlane na ogromnym ekranie podchwycił stadion. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. W zamachach z 13 listopada 2015 roku w Paryżu, gdzie Stade de France był jednym z celów terrorystów, zginęło 130 osób, a w rezultacie samobójczego ataku po koncercie w Manchesterze w maju śmierć poniosły 22 osoby. Pierwszy samolot z ukraińskimi pasażerami, którzy od niedzieli nie muszą posiadać wiz do krajów Unii Europejskiej, wylądował na gdańskim lotnisku. Tomasz Kloskowski, prezes zarządu tego portu lotniczego, podkreśla, że zmiana przepisów to impuls do stworzenia nowych połączeń lotniczych ze wschodem. Należy traktować to bardziej symbolicznie, jako takie pierwsze uchylenie drzwi. To, myślę, ostateczne uchylenie drzwi nastąpi za kilka lat. Ta swoboda podróżowania będzie większa dla Ukraińców przede wszystkim. Mamy połączenie jedno, dwa razy w tygodniu do Kijowa, ale jestem przekonany, że do przyszłego roku ogłosimy uruchomienie nowych połączeń na Ukrainę. Do jakich miast i jacy przewoźnicy nie mogę zdradzić, ale to jest tylko kwestia czasu. Ruch bezwizowy między krajami Unii Europejskiej a Ukrainą funkcjonuje od niedzieli 11 czerwca. Dzięki niemu obywatele Ukrainy posiadający paszport biometryczny mogą przebywać na terenie Polski i krajów Unii przez 90 dni, jednak bez prawa do pracy czy nauki. Lubię ludzi to nowa akcja organizatorów Szlachetnej Paczki. Ma ona pomóc Polakom zjednoczyć się ponad wszelkimi podziałami. Według opinii badań publicznych Szlachetna Paczka kojarzy się właśnie z takimi wartościami jak życzliwość, wrażliwość, drużynowość. Ewa Babicka z Szlachetnej Paczki. Chcemy, żeby to, co już od 16 lat robimy, teraz przeszło jeszcze dalej, żebyśmy stali się w Polsce większością. Czy pan lubi ludzi? Nie wszystkich, bo niektórzy są wredni i nie zasługują na to, żebym ja ich lubił. A nie da się wszystkich lubić? Nie da. Proszę spróbować systematycznie w czasie spotkania czy po spotkaniu z drugim człowiekiem pochwalić go za coś. Ksiądz Jacek Stryczek, organizator Szlachetnej Paczki. Zobaczcie, jak zmienią się wasze relacje, ponieważ my ogólnie uwielbiamy, kiedy ktoś nas dostrzega piękno. Czy nam się to opłaca? Jeżeli patrzę na swoje życie, to mogę powiedzieć, że się to opłaca. Aktor Maciej Łagodziński. W tym momencie, kiedy nauczyłem się szanować siebie, łatwiej też mi po prostu szanować drugiego człowieka. Ty myślisz tak, ja myślę inaczej. Po prostu, jeżeli to nie robi mi krzywdy, lubmy się. Nie muszę ich lubić, ale mogę ich po prostu respektować. To jest ważne. Do akcji Lubię Ludzi można się włączyć, podpisując deklarację w internecie albo kupując gadżety, z których dochód wesprze potrzebujących. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Dziś w całym kraju chmury, ale padać będzie nad morzem. Będzie też trochę cieplej, od 19 stopni w Trójmieście do 21 w Krakowie, Katowicach i Wrocławiu. Trójka. Program Trzeci. Yeah. wieczór. Dobry wieczór Państwu. 5 minut po północy, to znowuż my. Bartek Chaciński. I Jacek Hawryluk. To jest HCH w wydaniu 239. Co oznacza, że jeszcze przed wakacjami jakiś jubileuszyk zdążymy zaliczyć. Dziś jak zwykle 2 godziny. Myślę, że do tego Państwo są już przyzwyczajeni. W pierwszej nowości, różności, właściwie wszelkich gatunków. Natomiast w drugiej godzinie dawno obiecane spotkanie z pewną wytwórnią płytową. Znają ją Państwo doskonale, ale my chcielibyśmy przypomnieć jej początki. Co tydzień praktycznie przynosimy i prezentujemy Państwu jakąś płytę firmowaną przez wytwórnię 4AD i co tydzień zastanawiamy się, jak to się ma do tego, co ta wytwórnia tworzyła, wydawała w latach 80. i jak to się ma do tak zwanego brzmienia 4AD, bo takim pojęciem się wówczas przynajmniej operowało. Dzisiaj to już chyba czysta abstrakcja. Choć my przewrotnie, mam wrażenie, do jądra tego brzmienia się nie dokopiemy dzisiaj, ale pokażemy, gdzie była jego geneza i skąd to brzmienie 4AD się wywodziło. No właśnie, mi się wydaje, że wystarczy przesłuchać się temu, co wydawała wytwórnia Ivo Watts-Russella na samym początku, w pierwszych latach 80., żeby zrozumieć to, skąd się wzięło owo brzmienie 4AD. No a później sukces i wszystko, co było później, to się samo tłumaczy już. To, że wytwórnia w pewnym momencie wydaje po prostu dobrze zapowiadających się artystów, którzy mogą sprzedawać przyzwoicie swoje nowe płyty, no to już po prostu to już tak się dzieje z wytwórniami. Ale gramy ich po pierwszej. Gramy ich po pierwszej, a teraz gramy dawną królewską muzykę z Bugandy, Buganda, w zupełnie nowej, zdekonstruowanej wizji. Słuchamy. Enanga Vision, tak się nazywa ta formacja, a właściwie projekt niejakiego Jesse'ego Hacketa. Otim's War, utwór, drugi utwór na pierwszej płycie tego projektu, Enanga Vision. A pana Jesse'ego Hacketa, może od tego zacznijmy, bo wydarzeniem są koncerty grupy Gorillaz w naszym kraju. Wydarzeniem, które się, no, wydarzeniem tygodnia, można tak powiedzieć. A Jesse Hackett, jeśli dobrze myślę, powinien się na tych koncertach pojawić jako klawiszowiec grupy Gorillaz. Fantastycznie, tak mogę powiedzieć. A mówiąc serio, bo tak sobie tutaj często rozmawiamy, ja powiem szczerze, ta ostatnia płyta Gorillaz, no tak, to możemy sobie mieszane uczucia trochę we mnie wzbudziła. Nawet byłem trochę zły na nich, no ale cóż. No, no państwo się domyślają zresztą, dlaczego myśmy ich nie prezentowali. Po pierwsze, prezentowali ich wszyscy inni, a po drugie, nie było czego prezentować za bardzo. O, dziękuję, że tutaj mnie poparłeś, ale znam twoją całej rozciągłości opinię. I trochę byłem zły tak naprawdę na Gorillaz, zatem chyba jutro nie wybiorę się na ten koncert. Nie wiem, czy w ogóle są bilety jeszcze. No raczej nie, bo to są bilety takie rozprowadzane w szczególnym obiegu telefoniczno-komórkowym. Aha. Takim, powiedzmy. Teraz ale jak mam zwyczaje. Komórkę, to też mogę ewentualnie no, skorzystać? Możesz, oczywiście, że możesz. No, nawet jak nie masz komórki, możesz, tylko no, trzeba się powołać na... Trzeba było trafić w odpowiednie okienko, zgłosić się do telefonii komórkowej, która prowadzi taki zresztą bardzo ciekawy program promocji muzyki elektronicznej Electronic Beats. Jesse Hackett nagrał płytę w Ugandzie. Nagrał płytę, no może pomiędzy Ugandą a Londynem. Ta Uganda, ta Buganda, to się oczywiście bierze stąd, że chodzi o królestwo, jedno z królestw składających się na współczesną Ugandę. Królestwo powstałe na przełomie XIV i XV wieku, które miało swoją muzykę, miało swoje tradycje muzyczne i te tradycje Hackett no nie tyle odtwarza, co w jakiś sposób je przetwarza. Przy okazji jeszcze zatrudniając muzyków miejscowych. Jest na tej płycie Albert Sempeke, który grał na harfie akurat w tym utworze i chyba na instrumentach perkusyjnych jeszcze. Występuje Otim Alfa, wokalista z północnej Ugandy i jeszcze Twongweno, taki z kolei muzyk z obiegu weselnego, bo też tutaj się mieszają różne tradycje poza tymi królewskimi. Są jeszcze tradycje muzyki weselnej, muzyki współczesnej, afrykańskiej muzyki pop i tak dalej, i tak dalej. To wszystko jest bardzo zgrabnie zszyte, co też może wynikać z tego, że Hackett to nie jest osoba, która się tam znalazła przypadkowo. On stale jest członkiem Owini Sigoma Band. Takiego nieco bardziej znanego bytu scenicznego, ale myślę, że Enanga Vision wkrótce będzie równie głośna. To teraz specjalnie coś dla ciebie, Bartku, bo... No tak, ten zespół też występuje niedługo. Tak, bo po pierwsze to teraz muszę się wytłumaczyć. Zaskoczyłeś mnie kiedyś. Nigdy żeśmy o tej grupie nie rozmawiali twoją znajomością, ale to nic dziwnego, zespołu Aksak Mabul. Po drugie, to ty zaraziłeś mnie zespołem Aqua Serge. I dlatego teraz coś połączymy, jedno z drugim. Czyli powracamy do historii trochę. Aksak Mabul to jest grupa belgijska, która została założona w 1977 roku przez Marka Hollandera i Vincenta Kenisa. Mieli w swoim dorobku dwie płyty z 1977 roku i roku 80. W międzyczasie łączyli swoje siły z innymi zespołami, między innymi z Le Tueur de la Lune de Miel i z wokalistką tej grupy, czyli no, tego już nie znam, z Véronique Vincent. I na początku lat 80., od 81 do 83 roku spotykali się z Véronique i nagrywali materiał na swój trzeci album. Tyle tylko, że tych nagrań nigdy nie ukończyli i tutaj kiedyś w HCH graliśmy dla państwa ten album, który ostatecznie pojawił się kiedy? w 2014 roku, czyli nieźle sobie poleżał, ponieważ no tak. Mark Hollander w 2013-2014 roku odnalazł te zagubione taśmy i zaczął zestawiać z tego ten przyszły album, który nagrywali, stąd nazwa Ex Futur Album zespołu Aksak Mabul. I no, co się okazało, historia cały czas była gdzieś żywa, zwłaszcza jeśli chodzi o belgijską scenę niezależną, belgijską, francuską, o wytwórnię Kramet Disc. I wytwórnia poszła za ciosem. W związku z tym te nagrane próbki w latach 80. przekazała różnym innym artystom, żeby zobaczyć, co oni zrobią. Bo co zrobił Mark Hollander i inni, to wiemy, bo ta płyta ukazała się w roku 2014 roku. I tak powstał album zatytułowany Véronique Vincent Aksak Mabul. 16 obrazów wizji Ex Futur, czyli jakby reinterpretację tego, co zostało w latach 80. nagrane. Na tej płycie bardzo różni artyści, między innymi Laetitia Sadier, no i między innymi zespół, który też podobał ci się, czyli Aqua Serge. I zespół, który wystąpi w Lublinie na początku lipca. Tak jest. I z tej płyty dla państwa i dla ciebie utwór jeden, tytuł, pomyślałem, że to jest taki tytuł troszeczkę niebezpieczny dla nas. Właśnie dla nas, a zwłaszcza dla państwa, czyli Proszę nie zasypiać. Je me couche, j'ai chaud et je ferme les yeux. C'est là, c'est bon, la chaleur m'envahit. Serge, Endormons nous, z płyty Véronique Vincent, Aksak Mabul, 16 Visions of Ex Future, Kramet Disc, czyli ta sama wytwórnia, która miała wydać gdzieś na początku lat 80. właśnie ten trzeci album Aksak Mabul, ale ostatecznie wydała go w roku 2014. Myślę, że to jest także przyczynek do historii takich płyt, które były nagrywane i które w odpowiednim czasie się nie ukazały, ale ukazały się po latach. Tutaj natomiast na bazie tego, co zostało stworzone, różni artyści zaproponowali swoje wersje i oprócz Aqua Serge, tak jak wspomniałem, Laetitia Sadier, także Marc Collin, Capitol K, czy chociażby Bert Friedman pojawił pojawiają się na tej płycie, a żeby spuentować to, to powiem tyle, że Aquasers stanowi w tej chwili zespół sceniczny, który wspiera Aksak Mabul grających na żywo, czyli w Lublinie wystąpią wspólnie, bo oni są tym koncertowym zespołem, a później dadzą set swój. No i to jest też przyczynek do tego, żeby się zastanowić nad tym, jak wytwórnia Kram Discs, która ma historię bardzo długą. Dłuższą niż HCH. Dłuższą niż, tak, dłuższą niż HCH, ale na porównywalną z 4AD. To prawda. Jak zachowała swoje brzmienie przez tyle lat właściwie. No, poza tym, że obrosła w jakieś różne nowe pomysły na choćby prezentację muzyki afrykańskiej, którą my też Państwu często gramy z płyt Kram Discs. To brzmienie zasadniczo, jakbym posłuchał, jak słucham tej płyty, nawet tych przeróbek, no właśnie tego Aquasearch, no to się mogło ukazać wtedy, właściwie jest tam z małymi poprawkami. Ale to jest właśnie bardzo charakterystyczne, że ta wytwórnia zawsze gdzieś śledziła to, co dzieje się poza Europą. Afryka, ale także Ameryka Południowa. To były bardzo ważne wpływy wtedy, jeśli chodzi o Kram Disc i to pozostało do dzisiaj. Stąd jakaś tam spójność w katalogu i taka linia ciągła, którą byśmy mogli poprowadzić od początku do roku 2017. hch@polskieradio.pl dla wszystkich z Państwa, którzy by chcieli coś do nas napisać albo o coś nas zapytać na przykład. A my teraz nieco zmieniamy stylistykę muzyczną, bo przez ponad 10 minut dominować będą gitary, czy też gitara, ale taka gitara no, momentami bardzo przetwarzana w bardzo specyficznej wersji. Ukazała się kolejna płyta polskiego duetu, to się chyba powinno czytać Make Make, albo Meki Meki proponują jeszcze Amerykanie, ale no pozostańmy przy Make Make, czyli karłowata planeta krańców Układu Słonecznego. Bardzo ciekawe ciało niebieskie, któremu odpowiada ciekawa muzyka dwóch panów. Na tę formację składają się Rafał Blacha i Łukasz Marciniak. Obaj grają na gitarach. Obaj te gitary preparują, wykorzystują brzmienia elektroniczne poza tym. I ta ich muzyka idzie w kierunku no, takim pośrednim, gdzieś pomiędzy muzyką improwizowaną, do której byśmy się spodziewali po dwóch gitarzystach na scenie, a na taką muzyką już z okolic ambient, czy wręcz takiej eksperymentalnej elektroniki. Dry Water i Make Make. Dwaj panowie z gitarami, Rafał Blacha i Łukasz Marciniak, wspólnie jako make, to się pisze razem, tak jak angielskie słowo make, jako make, jako jeden wyraz. No ale to, jak już mówiłem, nazwa własna w tym wydaniu. Something Between, taki tytuł nosi płyta, Dry Water, to jest utwór, który z niej zaprezentowaliśmy. hch@polskieradio.pl, ten adres do Państwa dyspozycji. Chętnie porozmawiamy dzisiaj o początkach wytwórni 4AD. Zapowiadaliśmy już na początku, że ten temat pojawi się po godzinie pierwszej. Już płyną pierwsze maile w sprawie 4AD. Może bardzo prosto zadamy pytanie, do których nagrań Państwo dzisiaj najczęściej powracają z początku lat 80. opatrzonych logiem 4AD, które nie straciły na wartości, które przetrwały próbę czasu i które w jakiś sposób tam definiują brzmienie 4AD. O tym będziemy rozmawiali po godzinie pierwszej. A teraz ciąg dalszy improwizacji i wątek wspólny z zespołem Aksak Mabul, który może być dzisiaj taką linią przewodnią. Za chwilę pojawi się Fred Fried, który wziął udział w sesji do drugiej płyty Aksak Mabul wraz z Chrisem Cutlerem. To byli muzycy, którzy gdzieś tam byli zaprzyjaźnieni ze sceną belgijską, ta brytyjska. To była brytyjska, ta wielka scena europejska. Tak jest, to Rock in Opposition. Rock in Opposition, czyli scena muzycy, którzy ze sobą współpracowali. Tutaj kanał La Manche nie był istotny, ponieważ mieszali się i nagrywali ze sobą. I na drugiej płycie właśnie Aksak Mabul pojawił się Fred Fried. Fred Fried, który za moment na nowej płycie wraz ze szwajcarskim saksofonistą, ale co istotne także dla nas tutaj klarnecistą Hansem Kochem. Całość została zarejestrowana w Szwajcarii, w Bazylei, w kwietniu 2016 roku. No i to jest to, myślę, do czego nas Fred Frith przyzwyczaił, czyli taka improwizacja już totalna, swobodna, właściwie bez żadnych ograniczeń. Klarnet basowy, sopranowy, saksofon i tenorowy, no to wszystko jest tam gdzieś razem połączone. No i to, do czego nas przyzwyczaiła wytwórnia Intact ostatnio, bo tych płyt ukazuje się mnóstwo. My Państwu prezentujemy, myślę, że tak co czwartą, co piątą. Tak, wybieramy z tej serii. Pozycje. Ale jeśli komuś się taka estetyka, taki styl grania improwizowanego podoba, to powinien posłuchać więcej. You Are Here to jest tytuł płyty, a wybieramy kompozycję numer 4, Lots Out Large. Fred Fried, Hans Koch i Lots Out Large z płyty You Are Here. Fred Fried, gitara elektryczna i różne drobne przedmioty. Hans Koch, saksofony i klarnet basowy. Mam nadzieję, że pani Dominice się podobało, bo napisała do nas, mogło być więcej tych gitar po tej poprzedniej kompozycji, Meke Meke. No to teraz była też gitara. Więcej gitar to tylko u Rysa Chathama. Jak kiedyś może wyjdzie jakaś kolejna płyta, to z przyjemnością zagramy utwory na 100 gitar na przykład. Tam jest naprawdę dużo gitar. No dużo gitar, tak. Chociaż konwencja troszkę inna. Ale ładne były rzeczywiście te gitary. Tu się zdecydowanie zgadzam z panią Dominiką, że Meke Meke. Warto posłuchać całej płyty. Teraz będzie artystka, sporo mamy takich premierowych, dziwnych, rzadkich utworów w tym wydaniu HCH. Zawsze się staramy o to, ale w tym wydaniu chyba wyszło dość wyjątkowo. Nie mamy żadnych przebojów na razie. No powiedzmy poza Enanga Vision, czyli przebojem tak z Ugandy. Zdania. Tak najbliżej definicji przeboju. Sarah Englis. Znalazłem recenzję jej płyty w miesięczniku The Wire, przyznaję. I to mnie skłoniło do tego, żeby się zainteresować albumem, który jest dostępny na Bandcampie. Wyszedł również na kompakcie, w zasadzie na CD-romie, w jakimś niewielkim nakładzie. Nie jest to muzyka masowa, nie jest to muzyka dla wszystkich z pewnością. A autorka to jest Angielka, która pracowała przez wiele lat jako zajmując się akustyką, ale akustyką budynków. Bardzo ciekawe, w ogóle nie wiedziałem, że prawdę mówiąc, że taka specjalność jest, no ale są różne budowlane specjalizacje, jeśli chodzi o projektowanie przestrzeni biurowych czy innych, więc no, akustyka budynków też wydaje się przydatna. Tak, to myślę, że jest bardzo cenna, bo ostatnio mieszkałem w pewnym hotelu, czy też to nazywało się apartamenty i dokładnie słyszałem, co robili moi sąsiedzi. No właśnie. Obok, było... ale także po drugiej stronie korytarza i bałem się zasnąć, bo jakbym zaczął chrapać na przykład, to co by było. Nikt nie zatrudnił Sary Englis. Wiesz co, mi się doświadczenia hotelowe z kolei, takie, jeśli mówimy o takich ponurych doświadczeniach hotelowych, nie będę mówił, który hotel w Gdyni, ale wszyscy wiedzą, tam dzwonią dzwony. W hotelu? Nie, na zewnątrz, bo tuż przy hotelu jest kościół. I dzwonią dzwony głośno, donośnie i długo. I tu jest pewien punkt wspólny z albumem Sary Englis, ponieważ ona wykorzystuje karylion, który sama skonstruowała. Czyli taki tradycyjnie to jest zestaw dzwonów i dzwonków właśnie, na którym się wygrywa melodię. Takie przy kościołach rzeczywiście takie urządzenia można znaleźć. Ona skonstruowała karylion złożony z 28 dzwonków i kontrolowany, programowany przez komputer. W związku z tym te robotyczne dzwonki wygrywają bardzo gęste melodie. Nazwała to urządzenie E-Link Feeder i od tego nazwy tego urządzenia zresztą wzięła tytuł swojej nowej płyty. Na tej płycie jest więcej znacznie niż tylko ten karylion, bo są elementy muzyki dawnej, jest utwór na teremin, jest sporo takich odniesień ciekawych, historycznych, literackich. Bardzo różnorodna jest ta płyta w stylistyce. No ale oczywiście po co sięgniemy teraz? Po ten utwór z dzwonkami musimy sięgnąć. On się nazywa Camberwell Beauty. I rzeczywiście jest uroczy. Ale nie powstał w Gdyni. Nie powstał w Gdyni i nie ma nic wspólnego z takimi doświadczeniami. Przede wszystkim wiesz, jaka jest różnica. No, tego utworu można posłuchać o tej porze dnia, o której sobie tego życzysz. Słuchamy Sary Englis. Thank you. Sarah Anglis i utwór Camberwell Beauty. Płyta nosi tytuł Ealing Feeder. Ja muszę zaprotestować tutaj. Nie znałem tej kompozycji wcześniej. Wiesz co, gdyby tak mi grali do ucha, to ja nie mam nic przeciwko temu, naprawdę. Możesz to, wstawać rano. To nie ma absolutnie żadnego porównania z moimi doświadczeniami z hotelu z Poznania teraz. No, ja znałem tak, rozkład dnia całego hotelu. Poznań kontra Gdynia. To było dopiero przeżycie, no, ale to, tak, nie, to bardzo piękne utwory i tutaj zanotuję panią Sarę i Sarah dołączę Anglis, ją do mojej 2S listy. S na końcu, Ealing Feeder. Ale to myślę, że pani Sara ma coś wspólnego z panem Łukaszem, który pojawi się za chwilę, bo pan Łukasz też nie stroni od instrumentów wykonywanych przez siebie. Lubi różne połączenia, lubi wymyślać różne instrumenty i traktuje je w sposób niekonwencjonalny. Tak, mam wrażenie nawet, że nie boi się takich instrumentów, które, w których słychać jakieś defekty, jakiegoś rodzaju defekty, bo jego nowa płyta, solowa płyta, nosi tytuł Kosmos, który by, to by wskazywało, oczywiście od razu nas wrzuca w mnóstwo odniesień muzycznych, takich muzyki elektronicznej, to skojarzenia z Jean-Michelem Jarrem i tak dalej, i tak dalej. A to dotyczy takich czystych, pięknych dźwięków udających doświadczenie kosmosu, a u Kacperczyka będziemy mieli sporo brudów, szumów, takiego, tak, takiego kosmosu z lat 50. Takiego kosmosu oglądanego w czerni i bieli, z ziarnem na ekranie. I muzyka to jest Louis Bébé Baron na przykład, soundtrack. Żeby nie było żadnej wątpliwości, kosmos w latach 50. nie różnił się bardzo oczywiście, od kosmosu. Oczywiście, tylko w naszych głowach. Wszystko, tak, wszystko tkwi w naszych głowach. Myśmy go sobie po prostu oczywiście inaczej wyobrażali. Inaczej pamiętamy tamten kosmos z lat 50. No, nie chcę tutaj za bardzo filozofować na temat płyty, której tytuł brzmi Kosmos, ale tytuły utworów są już znacznie bardziej prozaiczne. Drobne, chwasty, plecy, rumieniec, mleko. Droga mleczna chyba powinna być. No może droga mleczna, tak. Może ten, za tym rumieńcem też się coś, jakieś mgławice na przykład, albo coś innego. My wybieramy chwasty, no bo skoro to ma być taki kosmos brudny, przykurzony z lat 50., to niech tak będą jest. Chwasty. Tak, niech będą chwasty. Oh, my God. Kosmiczna muzyka Chwasty i Łukasz Kacperczyk. Z solowej płyty my Łukasza Kacperczyka znamy oczywiście również z prezentacji w HCH, jest znany choćby z duetu Paper Cuts. To jest duet z Wojtkiem Kurkiem, perkusistą. No i choćby z Warsaw Improvisers Orchestra, czy z formacji też duetowej Bouchon d'Oreille, którą tworzy z Mateuszem Wysockim, czyli Fischerle. Ta płyta się ukazała w maju nakładem wytwórni Plaża Zachodnia, tylko dodam. Plaża Zachodnia, czyli nasza bardzo ciekawa wytwórnia z Kołobrzegu, która poprzednio pojawiła się w HCH za sprawą formacji Chryste Panie, którą ciągle rekomendujemy. Za 5 minut godzina pierwsza, to jest HCH, wydanie 239. I teraz przeniesiemy się właściwie też w czasie, chociaż to nie będzie penetracja kosmosu, to nie będą tego typu odniesienia, ale to będzie coś szczególnego i właściwie pierwsze skojarzenie to Brothers in Arms. No to prawda, Brother A. Brother A. A i H. Tak jest. Brother A, który tak naprawdę nazywa się Robert Northern i który ma... To jest taka kolejna klasyczna historia, że powinniśmy kogoś znać, bo jest na scenie muzycznej od wielu lat, od dziesięcioleci. Natomiast no, nie znamy go w ogóle, albo prawie w ogóle, bo ciągle gdzieś tam z tyłu ukryty za plecami innych wykonawców. Urodzony w 1934 roku, więc już w tej chwili w wieku takim mocno emerytalnym. Urodzony w północnej Karolinie, wychowany na Bronxie, wykształcony starannie. To jest waltornista amerykański, który ma za sobą granie z Donem Cherrym, Milesem Davisem, Theroniusem Monkiem. Teraz się zaczynam coraz bardziej śmiać, bo to litania wszystkich wielkich nazwisk w jazzie właściwie z tamtej epoki. Eric Dolphy. Włącznie z tym, że jako sideman pojawił się na dwóch płytach Johna Coltrane'a. Więc historia potężna. A zarazem taka bardzo mało znana historia artysty solowego. W ubiegłym roku pojawiły się reedycje jego płyt studyjnych, bodaj 3 albumów, które zostały wznowione po latach. I wytwórnia, idąc za ciosem, by pokazać kolejne jego dokonania, wydała teraz zestaw 3 płyt, które ukazywały się na przełomie lat 70. i 80. Tak jest. To były płyty kolejno The Sea z końca lat 70. i później z lat 80. Meditation i Searching. I to wszystko ukazało się jako taki zestaw trzypłytowy pod szyldem Divine Music. I o ile ta pierwsza płyta, ja zacząłem słuchać tego boksu i ta pierwsza płyta właściwie pokazała mi kogoś takiego artystę z okolic Sandra Orchestra, Alice Coltrane, taki uduchowiony jazz, ale właściwie to wszystko już słyszałem. Zresztą te odniesienia i te nazwiska bardzo często pojawiają się w kontekście tego muzyka. Tak, bardzo często, bardzo regularnie. To druga płyta tego zestawu, czyli te medytacje, tam się rzeczywiście rodzi w tej muzyce brata A, bo chyba tak o nim trzeba mówić, żeby to po prostu tłumaczyć, przetłumaczyć jakoś na polski. Tam się pojawia więcej odniesień takich mistycznych, religijnych. Pojawiają się, myślę, że najbliżej tej muzyce jest do twórczości Laradiego, którą też Państwu prezentowaliśmy, więc pewnie niby nic nowego, ale jest w tym taka bardzo szlachetna prostota i do wsłuchania się w utwór brata A chcielibyśmy Państwa teraz namówić. Utwór się nazywa Song of the Unseen.